ان الذین یبایعونک، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے، اشارہ ہے اس بیعت کی طرف جو مکہ مظمہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کی خبر سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے حدیبیہ کے مقام پر لی. بعض روایات کی روح سے یہ بیعت علی الموت تھی، بیعت علی الموت کے مرنے کو بھی تیار ہیں آپ کے اشارے پر. انما یبایعون اللہ، وہ آپ سے نہیں اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا، یعنی جس ہاتھ پر لوگ اس وقت بیعت کر رہے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بلکہ اللہ کے نمائندے کا ہاتھ تھا، اور آپ کے واسطے سے دراصل اللہ تعالیٰ ہی سے وعدہ ہو رہا تھا. اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، آپ کا احترام اور آپ کی عزت، دراصل اللہ ہی کی بات ماننا ہے نا، کیونکہ اس پر اجر انسان کو اللہ ہی سے ملے گا. فمن نقص، جس نے توڑا، فانما ينقص على نفسه، تو اس کا وعدہ توڑنا خود اس کے اپنے خلاف ہے. اچھا مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جب ہم آپ کو کہتے ہیں سبق یاد کر کے آئے، آپ پڑھیں، آپ آیا کریں، دیر سے نہ آیا کریں، وقت کی پابندی کریں، تو آپ جو پرومس کرتے ہیں وہ بظاہر تو ہم سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے اور آپ کا کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے نا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا، شاگرد استاد کی بات مان کر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے استاد پہ احسان کر دیا، ایسا ہی ہوتا ہے نا، لیکن اصل احسان کس پر ہو رہا ہوتا ہے؟ خود اپنے پر. اصل فائدہ کس کا ہے؟ اگر آپ سے کہتے ہیں کہ پڑھیں اتنی دفعہ اور آپ پڑھتے ہیں تو تمہارا کیا فائدہ اس میں؟ اگر ہم آپ کو کہتے ہیں آئیے پڑھیے اور آپ نہیں پڑھنا چاہتے، بھاگ جاتے ہیں، تو اس میں کس کا نقصان ہے؟ آپ کا نقصان ہے نا. اسی طرح ماں باپ اپنی اولاد کو جو اچھی نصیحت کرتے ہیں، کسی چیز سے روکتے ہیں، تو بچے کیا سمجھتے ہیں؟ ماں باپ بڑے ظالم ہیں، یہ ہم کو روک رہے ہیں. تو یہ حقیقت ہے کہ جب انسان دین کی کوئی خدمت کرتا تو دراصل کسی پر احسان نہیں کر رہا ہوتا. اگر میں آپ کو کوئی کام کرنے کو کہتی ہوں کہ کوئی چیز لکھ لاؤ، کوئی پڑھ لاؤ، کوئی جمع کرو، کوئی اکٹھی کرو، کسی قسم کی بھی ہیلپ چاہتی ہوں دین کے اس کام میں، اس مشن میں کہ لوگوں تک اللہ کی کتاب پہنچے، اس میں جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں وہ دراصل مجھ پر احسان نہیں کرتے، یہ میرا کام نہیں کر رہے، وہ جس رب کی کتاب ہے، جس کا دین ہے، اسی کا کام ہے، اسی پر احسان ہے، اور اس احسان کا بدلہ وہی آپ کو دے گا، اور نیت بھی اسی کی رکھ کے کرنی چاہیے. یہ تو ایک بہانہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہمیں کہ آؤ یہ کام کر لو، ایک آسانی ہو جاتی ہے ہمارے لیے، ایک ڈائریکشن مل جاتی ہے ہم کو. فمن نقص فانما ينقص على نفسه، اور جو یہ وعدہ توڑے تو اس کا وعدہ توڑنا خود اس کے اپنے خلاف ہے. ومن اوفى، جو وعدہ پورا کرے، بما عهد عليه الله، اس پر جو اس نے اللہ سے وعدہ کیا، فسيؤتيه اجرا عظيما، تو اللہ اس کو اجر عظیم عطا کرے گا. یعنی اللہ نے جہاد کا حکم دیا، اس کے اجر بھی وہ خود دے گا. اچھا، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، بیعت کا لفظی معنی کیا ہے؟ بیعت کا معنی ہے عہد کرنا، بیع خرید و فروخت کے لیے ہوتا ہے نا، تو وہ بھی ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، آپ اتنے پیسے دیں گے تو ہم آپ کو اس کے بدلے میں اتنی چیز دیں گے. تو بیعت کا کیا تصور ہے اسلام میں؟ یہ سوال بھی چونکہ بہت عام پوچھا جاتا ہے کہ بیعت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، یہ جو لوگ بعض بزرگوں سے، پیروں فقیروں سے بیعت کر لیتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا اب بھی بیعت کی جا سکتی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ لوگوں نے بیعت کی اور وہیں ختم ہو گئی، یا اس کے بعد بھی بیعت کا کوئی سلسلہ چلتا رہا، یا آج کے دور میں بھی ضروری ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے. تو اسلام میں بیعت کی حیثیت کیا ہے؟ آج بھی اگر انسان ایک گروہ کی شکل میں یا ایک ٹیم کی شکل میں کوئی کام کرتا ہے، تو باہم جو ایک جسے حلف کہا جاتا ہے، یعنی آپ نے عموماً دیکھا ہوگا آپ کے اسکول کالجز میں جب کوئی سوسائٹی بنتی ہے تو پھر یونین ڈے پہ ان کا ایک حلف ہوتا ہے، بیعت ہوتی، عربی میں اس کو بیعت کہتے ہیں، اور ویسے اس کو کیا بولتے ہیں؟ اوتھ، اوتھ ٹیکنگ سیرمنی. آج بھی یہ ہوتی ہے، کچھ دنیاوی مقاصد کے لیے ہوتی ہے اور کچھ دینی مقاصد کے لیے بھی ہوتی ہے. تو یہ جو اوتھ ٹیکنگ سیرمنی ہے، یہ صرف اسکول کالج میں ہی نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی وزیر اعظم یا کوئی اسمبلی منتخب ہوتی ہے تو ان سب سے بھی اوتھ لی جاتی ہے، یہ بھی بیعت ہی کی ایک قسم ہے. اس میں وہ کیا کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے کسی صدر یا پرائم منسٹر کو سنا ہے ایسے موقع پر کیا بول رہے ہوتے ہیں؟ اپنا نام لے کے پھر اللہ کو گواہ بنا کے حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے وفادار رہیں گے اور کوئی کام اس کے مفاد کے خلاف نہیں کریں گے، اور اسی طرح دین کے وفادار رہیں گے, اور بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں. مجھے صحیح الفاظ تو یاد نہیں, لیکن کئی دفعہ جب کوئی نیا منتخب ہوتا ہے تو یہ سننے میں آتے ہیں الفاظ. اب یہ تو ایک حکومت یا ایک ملک کی انتظامی امور کے لیے ایک اوتھ ہوتی ہے. پھر اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی خاص ملک کی نیشنلٹی لیتے وقت اس وقت بھی وہ اوتھ لیتے ہیں, اور اس میں وہ کچھ شرائط ہوتی ہیں جن کو بول کر بتایا جاتا ہے اور وعدہ لیا جاتا ہے کہ آپ ان کو پورا کریں گے, فلفل کریں گے. تو پھر جب کوئی شخص عہد کرتا ہے تو اس کے بعد وہ اس کو وہاں کی نیشنلٹی دے دیتے ہیں یا جو بھی فیسلٹیز دینی ہوں. کچھ بیعتیں ایسی ہوتی ہیں جو خالص دینی ہوتی ہیں, جیسے کسی پیر فقیر کے ساتھ بیعت کی جاتی ہے. بیعت کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ بیعت اگر ایک معاہدہ ہے تو ہم سب کا ایک معاہدہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور یہ معاہدہ ہم نے الست میں کیا تھا, اس کے پہلے حصے کا, الست بربکم قالوا بلا. دنیا میں آ کر ہم نے اس معاہدے کی تجدید کی لا الہ الا اللہ پڑھ کر. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے متعدد مواقع پر اپنی زندگی میں بیعت لی. اب سب سے پہلی بیعت بیعت عقبہ اولی ہے, جس میں اہل مدینہ نے یہ اقرار کیا تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائیں گے تو وہ ہر تنگی ترشی میں ان کی مدد کریں گے, ان کی جان کی حفاظت کریں گے. اس کے علاوہ بعض اور مقامات پر آپ نے بیعت لی جس میں لوگوں سے بنیادی طور پر اللہ کی اطاعت کا عہد دیا تھا, مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی. اب سوال یہ پیدا تھا کہ کیا بیعت ہر شخص کے لیے ضروری ہے؟ تو بات یہ کہ ہر ایک کے لیے ضروری صرف وہ بیعت ہے جو امیر المومنین سے سمع و اطاعت کے اصول پہ کی جاتی ہے, جو مسلمانوں کا امیر ہو کہ ہم اس کے اطاعت گزار رہیں گے, اس کے وفادار رہیں گے, اس کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے. اور امیر کی تعریف کیا ہے؟ یعنی امیر سے مراد کسی بھی گروہ پارٹی کا امیر نہیں, اس سے مراد وہ جو حدود جاری کر سکے. اب یعنی کہ چند لوگ مل بیٹھیں, ایک گروپ بنا لیں, ایک ٹیم بنا لیں, ایک کو امیر بنا لیں اور پھر اس سے بیعت کریں اور اس سے اس قسم کے عہد کریں. نہیں, امیر المومنین سے مراد وہ شخص ہوگا جو حدود بھی جاری کر سکے, یعنی ملک کا سربراہ ہو سکتا ہے جیسے, اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے کاموں پر بیعت لے. کیونکہ کسی بھی امیر کی اطاعت اس وقت جائز نہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. کیونکہ ایک ملک یا ایک ریاست کے اندر دو امیر نہیں ہو سکتے, اس لیے ایک بیعت ہے جو ضروری ہے سب کے لیے, اور وہ کس کے ساتھ ہے؟ امیر المومنین کے ساتھ, وقت کے سربراہ کے ساتھ. کن کاموں میں؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی باتوں میں. یہ جو ہمارے ہاں عام طور پر مختلف ریلیجس پارٹیز کے لیڈرز بیعت لیتے ہیں اپنے اپنے فالوور سے, وہ ضروری نہیں ہے, آپشنل ہے. جو کرنا چاہے کر لے ان سے, اور جو نہیں کرنا چاہتا وہ گناہگار نہیں ہے. کیونکہ بعض اوقات آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے معاشرے کے اندر جو خوف زدہ کریں گے آپ کو کہ آپ بہت گناہگار انسان ہیں کیونکہ آپ نے کسی کے ساتھ بھی بیعت نہیں کی ہوئی. کیونکہ بہت سے لوگ پریشان ہو کر یہ سوال مجھ سے کر چکے ہیں کہ ہم فلاں کسی ریلیجس گروپ یا جماعت میں گئے تو انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ بیعت کر لیں, کیونکہ جو شخص جماعت سے الگ ہوا وہ جاہلیت کی موت مرا. تو اس جماعت سے مراد کوئی ایک مخصوص فرقہ یا پارٹی یا ریلیجس گروہ نہیں ہے, اس سے مراد مسلمانوں کی جماعت ہے, اور اس کے مقابلے میں کفر کی جماعت ہوتی ہے. اگر کوئی شخص مسلمانوں کے امیر کے ساتھ عہد نہیں کرتا, بیعت نہیں کرتا, تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ یعنی باغی جو ہے اس کو تو قتل کیا جا سکتا ہے نا. یعنی ایک امیر المومنین جو واقعی شریعت کا پابند ہے اور پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق احکامات دیتا ہے, تو اس کی بغاوت کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے. اس کی بغاوت سے مراد کیا ہے؟ پھر وہ کس کا مددگار بن رہا ہے؟ اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کا مددگار بن رہا ہے. لیکن یہ جو مختلف جماعتیں بیعت لیتی ہیں آج کے دور میں, بعض اوقات سیاسی ہوتی ہیں یا ریلیجس ہوتی ہیں, تو اس میں جو لوگ ان سے کمٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اسی طرح کی اوتھ ہوگی جس طرح آپ کسی اسکول کالج کی کسی سوسائٹی کے پریزیڈنٹ یا سیکرٹری ہونے کی حیثیت سے اوتھ دیتے ہیں کہ میں اپنے ان فرائض کو جو مجھ پہ ڈالے گئے ہیں پورا کروں گا. اس کا تعلق اس خاص اصل بیعت سے نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح لی تھی یا جس طرح اس کی حیثیت تھی. اور یہ جو آج کل بعض لوگ بیعت لیتے ہیں حالانکہ وہ لوگ خود بھی شریعت کے پابند نہیں ہوتے, تو ان سے تو بیعت کرنی ہی نہیں چاہیے. جو شخص خود شریعت کا پابند نہ ہو, جو شخص دین کو خود بھی جانتا نہ ہو, جو شخص دین کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہو, اس سے بیعت کرنا غلط ہے. یعنی اگر آپ نے کسی ریلیجس لیڈر کی بیعت کرنی بھی ہے اور وہ تنظیمی ضروریات کے تحت ہے, دین کے اصل کے طور پر نہیں, تو بھی آپ کو سوچ سمجھ کے کرنی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ مثلاً آپ کسی پیر صاحب سے یا کسی بزرگ سے بیعت کر رہے ہیں اور وہ نماز بھی نہیں پڑھتے خود. کئی ایسے بھی تو بزرگ ہیں نا جن کو ہم بہت بڑا مانتے ہیں لیکن وہ نماز کی پابندی بھی نہیں کرتے, لیکن چند اور چیزوں کی بہت پابندی کراتے ہیں. یہ وظیفہ اتنی دفعہ کرنا ہے یا یہ کام کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا, ہر ایک کی اپنی اپنی شرائط ہیں. ایسے میں ہمیشہ یہ دیکھیں کہ میں جس کا ساتھ دے رہی ہوں, میں جس کے ساتھ چل رہی ہوں, میں جس سے کمٹمنٹ کر رہی ہوں. بیعت کرنا یہاں کیا ہے؟ کمٹمنٹ شو کرنا. اس کا اپنا دینی ایمانی معیار کیا ہے؟ سمجھ آئی یہ بات کہ نہیں آئی؟ کیونکہ معاشرے میں اس طرح کی چیزیں بہت عام ہیں نا, اور عام لوگوں کو تو وہ پھر بھی اتنا کچھ نہیں کہتے, لیکن جو ذرا سا دین پڑھ لیتا ہے یا دین پہ عمل کرنا چاہتا ہے پھر سب اس کو اپنی طرف کھینچنے لگتے ہیں. تم ہماری جماعت میں آ جاؤ, تم ہماری پارٹی میں آ جاؤ, تم ہمارے گروہ میں آ جاؤ, تم ہمارے امیر سے بیعت کر لو, تم ہمارے پیر سے بیعت کر لو. پھر آپ پریشان ہوتے ہیں, سوچتے ہیں کریں یا نہ کریں, کہاں جائیں کہاں نہ جائیں, غلط ہے درست ہے. تو آپ کے پاس معیار کیا ہونا چاہیے کسی کے ساتھ بھی مل کر کوئی کام کرنے کا, کمٹمنٹ کرنے کا, کہ وہاں خود دین کی صورت حال کیا ہے؟ کیونکہ جو شخص خود اپنے رب کا وفادار نہیں, اللہ کی اطاعت نہیں کرتا, آپ اس سے کس قسم کی اطاعت کا عہد کر رہے ہیں؟ ایک عہد شکن سے کیا عہد کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بیعت جس کا دین میں اجر ہے, اور آپ کو معلوم ہے بیعت رضوان پر کیا اجر سنایا گیا تھا. بخاری کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں نے اس بیعت میں شرکت کی ہے ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا. اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام میں سے جو جو اس میں شامل تھے ان کا مقام کتنا بلند ہے. اور پھر ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں دراصل اللہ سے کر رہے ہیں. اب اس کو آپ عام معنوں میں لے لیں, کسی بھی ادارے میں جب کوئی کام کرتا ہے, مثلا کہیں آپ جاب کرنے کے لیے جاتے ہیں, تو وہ آپ سے ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے نام سے ایک کاغذ پہ سائن کراتے ہیں نا. اب اس کو آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ وہ بیعت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی. لیکن آج جیسے دنیاوی اعتبار سے کسی دنیا کی جاب کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں, تو آپ کو رکھنے سے پہلے وہ آپ سے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کرتے ہیں, پھر اس پر آپ سائن کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی کمٹمنٹ ان سے شو کی. اس کے بعد آپ کو اس ادارے کے سارے رولز اینڈ ریگولیشنز فالو کرنے ہوتے ہیں. جن چیزوں پر آپ نے عہد کیا وہ پورا کرنا ہوتا ہے. یہ عہد آپ کا اگرچہ بندوں سے ہوتا ہے, لیکن ان اللہ کانا مسئولہ, اس عہد کی بھی پاسداری پر حساب کتاب ہوگا. اور اگر آپ کسی دینی جماعت کے ساتھ دین کے نام پر کمٹمنٹ کرتے ہیں, اس کمٹمنٹ کو بھی عہد کے دائرے میں رہ کے پورا کرنا ہوگا. تو پھر جو اجر بیعت رضوان کا ہے وہ تو کسی اور کو نہیں مل سکتا, کیونکہ اس وقت کے حالات اور باقی حالات میں بہت فرق ہے. لیکن جہاں دین جتنی مشکل حالت میں ہوگا, وہاں پر اگر کوئی بھی شخص دین کی خدمت کے لیے کسی قسم کا عہد کسی سے کرتا ہے, تو جس درجے کی کمٹمنٹ وہ نبھاتا ہے اس کا اجر پائے گا, اور جہاں خلاف ورزی کرتا ہے اس کی سزا بھی پائے گا. کہتے ہیں نا کہ جس کے سپرد بھی مسلمانوں کے امور میں سے کوئی امر کیا گیا, یعنی اس کو ریسپانسیبل بنایا گیا, پھر اس نے اس کو اس طرح نہ نبھایا جس طرح وہ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے, تو پھر جہنم میں اوندھے منہ گرایا جائے گا. آج ہم دین کے محاذ پر کیوں ناکام ہیں؟ اس لیے کہ عموماً مثلا کہ دنیا میں کسی آرگنائزیشن میں کوئی کام کرتے ہیں یا کمٹمنٹ کرتے ہیں, تو چونکہ وہاں سے کچھ پیسے ملتے ہیں تو بہت اچھی طرح کمٹمنٹ نبھاتے ہیں, رات دن ایک کر کے بھی پروجیکٹس پورے کرتے ہیں. لیکن عموماً دین کا کام جو ہے وہ ہم فی سبیل اللہ یا آخرت کے لیے کرتے ہیں, تو اس کے لیے پھر ہم اپنا وہ عہد یا ذمہ داری اس طرح نہیں نبھاتے. جبکہ یہ ہماری بیع یا کمٹمنٹ کسی بندے کے ساتھ نہیں ہوتی، دراصل اللہ کے ساتھ ہوتی. اگر ہم واقعی کسی بھی پلیٹ فارم سے دین کی ترقی کے لیے کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں، فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، اور جس نے توڑی یہ کمٹمنٹ، جس نے یہ بیعت توڑی، تو اس کی عہد شکنی یا توڑنے کا وبال اس کی اپنی ذات پر ہوگا، اس کی سزا وہ خود بھگتے گا. ومن اوفا، اور جس نے وفا کیا، یعنی جو اس عہد کو وفا کرے گا، بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرن عظیما، یعنی جو عہد اس نے اللہ سے کیا، اللہ اس پر عنقریب اس کو بہت بڑا اجر دے گا. فیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلونا فاستغفر لنا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے مال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول رکھا تھا. اچھا، یہ کیا قصہ ہے؟ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرے کا اعلان کیا تو آس پاس کے قبائل کو بھی اطلاع دی. آپ کے نمائندے دوسرے قبیلوں تک بھی گئے، مختلف قبیلوں کو جا کے بتایا گیا کہ آپ عمرے پہ چل رہے ہیں، کون کون جائے گا. تو یہ بھی ایک آزمائش کا وقت تھا. جو سچے مومن تھے وہ تو شوق سے تیار ہو گئے، اور جو منافق قسم کے لوگ تھے وہ بہانے کرنے لگ گئے. بہانے کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ مکہ جانا دشمنوں کے دیش جانا ہے، وہاں سے بچ کے کیسے آئیں گے؟ یہ کتنی احمقانہ بات ہے، ہم دشمنوں کے وطن چلیں، ہم نہیں جا سکتے. لہذا کہنے کہ وہ بڑی مصروفیت ہے آج کل، وہ بچے بیمار ہیں اور بڑے کام ہیں، اس لیے آپ جا رہے عمرے پہ ہمارے لیے بھی دعا کر دیجیے گا. فاستغفر لنا شغلتنا اموالنا واہلنا فاستغفر لنا، ہم بڑے گناہگار لوگ ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں. آج بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ کسی کو کہتے ہیں آئیے درس پہ آئیے، کوئی قرآن پڑھیے، کہتے ہیں کیا کریں، بڑی مجبوریاں، بس آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں. کچھ جنون بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اکثریت صرف ٹالنے کے لیے بھی بعض اوقات کرتے ہیں نا ایسا. یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہیں نا، یہ ان کے دلوں میں نہیں ہوتا، یہ صرف بہانہ کر رہے ہوتے. قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا. اچھا یہی بات ہے، تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے، اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے؟ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا. اصل بات وہ نہیں، بات یہ ہے کہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے، بہت اچھی طرح پتا. اچھا یہ جو کہا نا، ان ارادہ بکم برن اور ارادہ بکم نفع، تم مال اور بچوں کا بہانہ کرتے ہو، اگر اللہ تمہارے مال اور بچوں کو ویسے ہی نقصان دے دے تو کیا بنے تمہارا، کون چھڑائے گا تم کو؟ اصل نفع نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. بڑی بات پتہ چلی کہ بعض اوقات دین کے فائدے کے لیے، دین کے راستے میں تھوڑا کاروبار، مال اور بچوں کا نقصان بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. یعنی عام حالات میں تو کیا حکم ہے کہ اپنے گھر بار کو بھی دیکھو، بچوں کو بھی دیکھو، اور ان کی اچھی تربیت کرو، حفاظت کرو، ان کا خیال رکھو، ان کو محبت دو، ان کو وقت دو، ان کو سب کچھ کرو. بنیادی طور پر اسلامی خاندانی نظام میں یہی حکم ہے، لیکن غیر معمولی حالات میں بسا اوقات تھوڑی قربانی بھی کرنی ہوگی. انہوں نے آپ دیکھیں نا، مال اور اولاد کا بہانہ کیا تھا، آگے یہی کہا کون بچائے گا تم کو اللہ سے اگر اللہ نے کوئی نقصان دے دیا تمہارے مال اولاد کو، پھر کیا بنے گا؟ کوئی اور وجہ بھی تو ہو سکتی. ہم اس میں آپ دیکھیں، جب آپ یہاں نہیں آتے تھے پڑھنے کو، اب گھروں پر تھے تو ایک کی بجائے کئی ڈش بنا کر رکھتے ہوں گے بچوں کے لیے، ان کے یونیفارم، ان کی ہر چیز ان کے ایک اشارے پہ ان کو فراہم کرتے ہوں گے. اب دو دو دن وہ آپ سے کہتے ہوں گے کہ یونیفارم چاہیے، وہ فلانی کتاب چاہیے، اچھا آج میرا ٹیسٹ ہے کل لے دوں گی، آج جانے دو مجھ کو. تھوڑی سی ان کو لگی تو ہے نا کسر، جس کو بولتے ہیں کسر لگ گئی ہے کچھ، چلیے وہ ٹھیک ہے، میکسیمم کوشش تو ہونی چاہیے کہ ان کو نہ کمی آئے، ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے ان پہ زد نہ پڑے، لیکن تھوڑی بہت تو اونچ نیچ ہوگی، کیونکہ اس کے بدلے میں جو مل رہا ہے آپ کو اس کی بھی تو کوئی قیمت ہے نا. لیکن عام طور پر جب بچوں کو ذرا تکلیف ہو جاتی ہے تو ہم سارا مورد الزام کس کو کراتے ہیں؟ کورس کو کراتے ہیں. اس سے پہلے تو ہمارے بچے ہمیشہ اے گریڈ لیتے تھے، اس امتحان میں تو ایسے ہو گئے، اب تو ٹیچر روز شکایت بھیجتی ہے کہ یونیفارم صاف نہیں پہنتے اور مختلف قسم کے. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہم جواز ڈھونڈ لیں، جی ہم دین پڑھ رہے ہیں اس لیے ہمیں اپنے کسی چیز کا خیال ہی نہیں رکھنا، वो पास हो फेल हो, पढ़े ना पढ़े, आवारा गर्दी करें, तो हम तो दीन पढ़ रहे हैं, हम कुर्बानी नहीं करेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं है इसका मतलब। इससे ये एडवांटेज ना ले। लेकिन एक होता ना कि अमन सुकून का आला तरीन मैार जो घर में आप मेंटेन रखते हैं, फिर आपके निकलने से उसमें खलल आता है, फिर आप परेशान होते हैं, गिल्टी फील करते हैं कि हमने इनसे ज्यादती कर दी इन बेचारों पे। लेकिन बात यह है कि जितनी खिदमत करेंगे हम उतने सहल पसंद हैं, उतने निकम्मे होते चले जाएं, थोड़ा उनको भी अपने पाँव पे खड़ा होने दें, थोड़ा उनको भी नरमी गर्मी सख्ती तलखी बर्दाश्त करने दें। अब मसलन मुझे अक्सर ये होता था कि मैं बहुत ध्यान नहीं करती बच्चों का, इसलिए मुझे खाना तो खुद खिलाना है इनको और कपड़े खुद पहनाने हैं और मुँह हाथ तो खुद धुलवाऊंगी। उसका एक और नुकसान हुआ, अब 6 साल का मेरा बेटा, उसको खुद खाना अभी तक नहीं आता। अब मैंने रियलाइज किया कि ये दरअसल मेरा अपना कसूर है, वो मैं उस गिल्टी कॉन्शियस में कि मैंने इसका ये वक्त फलाना नहीं दिया, तो मैं अब इसको खूब लाड प्यार करूँ और उस लाड प्यार ने काम खराब कर दिया। तो कपड़े तो खुद पहनाऊंगी, अब वो पहना पहना के अब वो ऐसे लाड प्यार में कि खुद अकेले में पहन लेता खुद अभी, लेकिन मैं सामने तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि खुद पहनना। अकेले में सब काम हो जाएंगे, अपनी एक एक चीज सेट करके रखना है, लेकिन मैं नजर आ जाऊं तो कोई काम नहीं करना, सब उल्टाना है। तो ये बाज़त हम सच्ची बात है कि मोहब्बत देनी चाहिए, काम करना चाहिए, लेकिन उस बेवजह की मोहब्बत में हम उनको नुकसान भी देते हैं, इसमें भी इतदाल रखना चाहिए। बुनियादी तौर पर हम दुनिया की जन्नत समझते हैं। अच्छा, अब क्या चाहते हैं? इस जन्नत में हर चीज बच्चों को दे डाले और घर वालों को, और घर की किसी चीज में कुछ थोड़ी बहुत भी कमी नहीं आनी चाहिए। उसको मेंटेन करते करते करते अपने आप को संवारने में, अपने दीन ईमान आखिरत की जन्नत बनाने में उसके लिए कोई वक्त नहीं है हमारे पास। शगलत नाम वालुना अहलुना फस्तग़फिर लना। और जो लोग जिहाद कर रहे हैं, नेकी के काम कर रहे हैं, अपने आप को खपा रहे हैं, उनसे जाके क्या था, आप हमारे लिए दुआ किया कीजिए, क्योंकि हम तो अपनी दुनिया संवार रहे हैं, आप दीन का काम कर रहे हैं, आप दुआएं हमारे लिए भी साथ ही कर दें, थोड़ी और तकलीफ उठा दें और हमारे लिए भी जन्नत कमवा दें। सयकूलु लकल मुखल्लफूना मिनल आराब, अनकरीब कहेंगे आपसे पीछे छोड़े जाने वाले आराबियों में से। किससे पीछे छोड़े जाने वाले? उम्रे के सफर से। इशारा है कुछ कबाइल की तरफ जिनका नाम था गफार, मुजैना, जुहैना, असलम, वाइल। ये तारीख की किताबों में नाम आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उम्रे पे जाने का ऐलान फरमाया तो न सिर्फ ये कि मदीना वालों को बल्कि आसपास के कबाइल को भी इत्तला दी। उस जमाने में इत्तला देने का तरीका को टेलीफोन या लाउड स्पीकर वगैरह नहीं था, इंसान हुआ करते थे, इंसान मैसेज लेके जाया करते थे। तो जब गए लोग बताने के लिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए जा रहे हैं और तुमको भी साथ चलने को कह रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा? शगलतना अमवालुना व अहलुना, मशगूल कर रखा है हमको हमारे मालों ने और हमारे घर वालों ने। आपको मालूम है कि इस सफर पर मर्दों के अलावा खवातीन भी थी। उसकी दलील कहाँ से मिलती है? हज़रत उम्मे सलमा के वाक़े से। अब आप देखिए कि माल किसको मशगूल करते हैं? मर्दों को। और अहलुना, अहलो अयाल अमूमन किसको मशगूल करते हैं? खवातीन को। और माल से मुराद घर के माल असबाब वगैरह भी हो सकते हैं, और इसके अलावा अहलुना से मुराद मर्दों के लिए बीवियां और बच्चे भी हो सकते हैं। इससे मुराद जरूरी नहीं कि सिर्फ मर्दों के लिए माल और औरतों के लिए अहलो अयाल, यानी दोनों के लिए भी हो सकता है। अमवालुना व अहलुना, यानी जो हमारा काम काज है, कारोबार है, जिंदगी के असबाब हैं और बाल बच्चे हैं, फैमिलीज हैं, बहुत काम है, किस तरह निकले हम अब उमरा करने को। बहुत से लोग हज को टालते रहते हैं जो एक फरीजा होता है उन पर, और उसके लिए भी क्या बहाना करते रहते हैं, शगलतना अमवालुना व अहलुना, अभी वक्त नहीं, बूढ़े होकर जाएंगे। हाँ, तुम लोग जा रहे हो, बड़ा अच्छा काम है, बड़ा नेक काम करने जा रहे हो, हमें भी दुआ में याद रखना, फस्तग़फिर लना, हमारे लिए भी बख्शिश मांग लेना, हमारे लिए भी दुआ कर देना। ये रवैया क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ही था या आज भी है? क्या क्या उधर बहाने होते हैं? ये बहुत टिपिकल जुमला है, आपको पता, शगलतना अमवालुना व अहलुना। उर्दू में कैसे बोलते हैं इसको? बहुत बिजी है, टाइम नहीं है, बहुत मसरूफ है, आजकल बड़ी मसरूफियत है, अभी और बड़े फराइज हैं, یہ ٹپیکل سینٹینسز صرف حج عمرے کے لیے نہیں کہے جاتے، اس کے لیے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ نکل ہی جاتے ہیں۔ دین کی اور ذمہ داریوں کے وقت یہ سب چیزیں ہم کو بہت یاد آنے لگتی ہیں، اور عموماً یہی چیزیں ہمیں روکتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام ہمیں بزنس کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کوئی جاب کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کوئی کام کرنے کی نہیں دیتا، وہ کہتا بس صرف تم دین کا کام کرو اور کچھ نہ کرو۔ کیا یہ ہے اس کا مطلب؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا سال دنیا سے کام کرتے ہو، دن کے 24 گھنٹوں میں دنیا ہی دنیا ہے، ہفتے کے 7 دنوں میں دنیا ہی کے کام ہو رہے ہیں، مہینے کے 30 دنوں میں دنیا سے کام ہو رہے ہیں، سال کے 365 دنوں میں دنیا ہی دنیا ہے۔ کب تک مشین بنے رہو گے اور کب تک تم صرف دنیا کی ہی وفاداری کرو گے؟ کچھ وقت دین کے لیے بھی نکالو، اپنے آپ کو آرگنائز کرو۔ دین اور دنیا الگ چیز نہیں ہے، دنیا میں ہوتے ہوئے بھی تم دین کی خدمت کر سکتے ہو۔ مقاصد پر ڈپینڈ کرتا ہے، نیت پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ، ایک وہ طریقہ ہے جو عبداللہ بن مبارک کا تھا، انہوں نے سال کو 3 حصوں میں بانٹ رکھا تھا۔ ایک حصہ تجارت کرتے تھے اور اتنا کما لیتے تھے کہ صرف اپنے پر نہیں، اپنے ساتھ بہت سے اور لوگوں پر بھی مال خرچ کرتے تھے، اپنے خرچ پر بے شمار لوگوں کو حج پہ لے جاتے، جو طالب علم ان سے پڑھنے کے لیے آتے ان پر خرچ کرتے، ان کے ساتھ کے لوگ جو دین کے کام میں مصروف ہوتے ان پر خرچ کرتے۔ تو 4 مہینے لگ کر تجارت کرتے، کام کرتے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا کہ درس و تدریس اور تعلیم و تعلم کا کام کرتے، اور 4 مہینے جہاد یا حج وغیرہ کے لیے لگاتے۔ تو اس طرح انہوں نے اپنی زندگی کو اتنے بہترین طریقے سے بانٹ رکھا تھا کہ نہ جہاد سے کبھی پیچھے رہے، حج بھی ہر سال تقریباً کرتے رہے۔ اور اسی طرح سیکھنے سکھانے میں، آپ کو معلوم ہے کہ امام ابو حنیفہ کے استادوں میں سے ہیں، بہت بلند درجے کے عالم ہیں، اور اس کے علاوہ تجارت میں بھی اچھا خاصا مقام رکھتے ہیں۔ خوش قسمت ہیں ایسے لوگ کہ جنہیں اللہ اتنی حکمت دیتا ہے کہ وہ اپنے دین اور دنیا دونوں کو مینیج کر لیتے ہیں۔ ہمارا حال کیا، ہم ایک طرف لگتے ہیں تو دوسری بالکل ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔